Găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Polițiștii din capitală îl caută în continuare pe cel care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei. Săptămâna trecută a fost dată publicității o nouă imagine cu agresorul, iar acesta este răspândită și pe rețelele de socializare. Perimetrul cercetărilor a fost lărgit la 50 de străzi, între care 9 artere principale și aproape 200 de blocuri. Poliția capitalei așteaptă orice informație care poate fi de folos în prinderea suspectului. Alexandra Stănescu are detalii. Până acum, poliția a audiat deja mai multe persoane și dă asigurări că va fi prins bărbatul care a încercat să profite de copii. Până atunci, polițiștii au câteva sfaturi pentru părinți să fie în permanență cu ochii pe copiilor. Să își supravegheze în permanență copiii, și în momentul în care intră în lifturi neînsoțiți, în momentul în care alte persoane pe care nu le cunosc intră în lift să țipe, să creeze o stare de alarmă. Vă reamintesc, poliția a fost alertată joi seara de părinții a doi copii minori care se aflau singuri în liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei și imediat un bărbat necunoscut li s-a alăturat. Camerele de supraveghere din lift au surprins momentele în care bărbatul îi pipăie și îi sărută pe minori, fapte ce sunt calificate ca agresiune sexuală. La Deji a fost reținut un cetățean francez, bănuit că ar fi întreținut contra cost relații sexuale cu minori în perioada dintre Crăciun și Revelion. În vârstă de 61 de ani, bărbatul a avut un complice, un tânăr care a racolat victimele. Elena Tudor. Cetățeanul francez în vârstă de 61 de ani a cerut ajutorul unui tânăr de 27 de ani pentru a racola minori cu care se întrețină relații sexuale. Și acesta este cercetat pentru complicitate la infracțiunea de act sexual cu un minor. Cetățeanul francez ar fi plătit un minor de 13 ani cu 1000 de lei, dar și pe alți doi minori de 16 ani. Cei trei ar fi fost fotografiați de bărbat în ipostaze indecente. Polițiștii de la investigații criminale au descoperit fotografiile după ce au făcut percheziții într-o casă pe care cetățeanul francez ar fi închiriat-o în localitatea Cetan. Ascultați știrile Europa FM. Conducerea extinsă a PSD se reunește la București pentru a discuta despre evaluarea și o posibilă restructurare a guvernului. Statutul partidului ar putea fi schimbat, cei vizați de anchete penale n-ar mai fi nevoit să se autosuspende din funcțiile deținute în partid. Săptămâna trecută, Doina Pan a demisionat de la șefia Ministerului Apelor și Pădurilor, invocând motive de sănătate. Comitetul executiv al PSD este programat la ora 14, e prima ședință din acest an. Iulian Ong ne vorbește acum despre prima problemă a guvernului, portofoliul apelor și pădurilor lăsat liber după demisia ministrului Doina Pană. Socialdemocrații trebuie să vină cu un nume pentru acest portofoliu lăsat liber chiar din primele zile ale noului an. Doina Pană a demisionat miercurea trecută din funcția de ministru al apelor și pădurilor, invocând motive de sănătate. Informația a apărut inițial într-un comunicat oficial al ministerului. Doina Pană este vicepreședinte PSD și a mai fost ministru în guvernul condus de Victor Ponta, unde a deținut mandatul de la Ape, Păduri și Piscicultură. Decizia privind cine va prelua acest minister este așteptată astăzi, dar trebuie să menționăm că PSD-ALDE are la dispoziție 45 de zile de la demisie pentru desemnarea unui înlocuitor, perioadă în care acest minister poate fi condus interimar de către un alt ministru sau chiar de premierul Tudose. Schimbările din guvern ar putea viza și alte ministere. Mai multe surse politice vorbesc despre o posibilă restructurare a executivului. Ședința liderilor PSD va aduce față în față pe președintele partidului Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM în Parlament, Cristi Citre. Ședința Comitetului Executiv al PSD, convocată pentru azi după amiază, ar putea însemna mai mult decât stabilirea unui nou ministru al apelor în locul Doinei Pană. În Partidul Social Democrat se vorbește despre o remaniere mai largă a guvernului sau chiar de o restructurare a acestuia, ambele dorite de premierul Mihai Tudose, nu însă și de liderul PSD Liviu Dragnea. Socialdemocrații se așteaptă la o confruntare între președintele partidului și șeful guvernului, Mihai Tudose reușind în ultimele săptămâni să-și fidelizeze o serie de oameni cheie din conducerea PSD. Surse socialdemocrate vorbesc despre intenția prim-ministrului de a elimina din executiv miniștrii care au cele mai strânse legături cu Liviu Dragnea, mai ales demiterea titularului de la interne, Carmen Dan. În același timp se vorbește și despre posibilitatea convocării unui congres extraordinar al PSD, o armă cu două tăișuri însă, atât pentru Liviu Dragnea, cât și pentru Mihai Tudose. Un congres l-ar putea revalida în funcție pe liderul PSD, la fel cum tot congresul l-ar putea detrona. La rândul său, Mihai Tudose ar putea fi beneficiarul răsturnării lui Liviu Dragnea de la șefia partidului, dar dacă acesta va avea câștig de cauză, premierul ar putea împărtăși soarta predecesorului său, Sorin Grindeanu. Decizia conducerii PSD este așteptată la finalul ședinței, care începe azi la ora 14. Cristian Citre, Europa FM. Înainte de ședința liderilor PSD au apărut atacuri și critici în cadrul formațiunii. Fostul ministru al apărării Adrian Țuțuianu, șef al PSD Dâmbovița, într-un interviu acordat Columna TV. Regret și eu că am plecat, m-am simțit foarte bine, m-am simțit foarte util. Probabil că am deranjat pe anumiți colegi, foarte mulți sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv președintele partidului, probabil că a avut anumite nemulțumiri față de faptul că eram foarte vizibil. Pe de altă parte, europarlamentarul Cătălin Ivan vorbea ieri într-o postare pe Facebook. În opinia sa, în ședința de astăzi a socialdemocraților, ar trebui să se vorbească despre o evaluare a lui Liviu Dragnea. Între timp, în jur de 300 de persoane au protestat aseară în centrul orașului Cluj-Napoca, criticând guvernarea și modificarea în grabă a legilor justiției. Manifestanții au chemat la mobilizare pentru un amplu protest convocat pentru 20 ianuarie la București. Iar 19 asociații și comunități online îi cer președintelui Claus Iohannis să folosească atribuțiile de mediator pe care îi le conferă Constituția și să folosească toate mijloacele, astfel încât, citez, România să nu devină un proiect blocat, eșuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de rețelele infracționare. Semnatarii mesajului solicită șefului statului să ceară un punct de vedere Comisiei de la Veneția în problema modificării legilor justiției. Ascultați știrile Europa FM. Componența guvernului britanic va fi modificată, după cum a anunțat premierul Theresa May într-un interviu pentru BBC. Șefa guvernului de la Londra a refuzat să ofere mai multe detalii. Adjunctul său a fost silit să demisioneze înainte de Crăciun, implicat fiind într-un scandal sexual. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Theresa May a confirmat într-un interviu pentru BBC că vor fi făcute unele schimbări în echipa guvernamentală, dar a refuzat să dea alte detalii. Presa britanică a relatat că, pe lângă numirea unui nou prim secretar de stat, remanierea i-ar viza, printre alții, pe ministrul educației și ministrul economiei. Presa britanică a mai relatat că, feriți de reorganizarea cabinetului, ar fi miniștrii de externe, de finanțe și de interne. Schimbările nu vizează nici portofoliul pentru Brexit. Guvernul britanic a catalogat drept simple speculații informațiile vehiculate în presă. În Spania, Ministerul Transporturilor a ordonat o anchetă la compania care întreține autostrăzile. În weekend, peste 3.000 de mașini au rămas blocate în nordul țării din cauza unor ninsori abundente și a viscolului. Sinistrații au așteptat ore întregi ca să fie salvați. Șoferii, majoritatea reveniții din vacanță, au denunțat faptul că autoritățile au fost depășite de situație. Vreme extremă, de altfel, în întreaga lume, în timp ce în Statele Unite sunt temperaturi de până la minus 50 de grade, în Sydney, Australia. Meteorologii vorbesc despre un record al temperaturilor caniculare din ultimii 79 de ani. Pe teritoriul american s-au înregistrat cel puțin 19 decese. O ascultăm pe Alexandra Țipțer. Furtuna de iarnă, numită ciclonul Bombă, a adus în estul Canadei și Statelor Unite ale Americii temperaturi minime de aproape minus 50 de grade Celsius, informează presa internațională. Majoritatea statelor situate la est de fluviul Mississippi au fost afectate, iar mii de zboruri au fost anulate. Cod roșu de ninsori au emis și meteorologii spanioli. Mii de oameni au fost blocați în mașini pe o autostradă din Spania după ce o ninsoare abundentă a făcut imposibilă deplasarea în regiunea Castilla y León. Pe de altă parte, în orașul australian Sydney s-a înregistrat duminică cea mai ridicată temperatură din ultimii 79 de ani, și anume 47,3 grade Celsius. Autoritățile au emis avertizări de incendii puternice pentru zona Sydney după ce, potrivit poliției, într-o singură zi s-au raportat 55 de incendii, majoritatea stinse. Știrile Europa FM la final. După un weekend de primăvară, temperaturile scad un pic în regiunile extracarpatice, în restul țării va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 4 și 16 grade, va ploua pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei și izolată în Maramureș, iar vântul va sufla mai tare pe crestele montane. Cer temporar noros astăzi în capitală, vânt slab și o maximă de 9-10 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună handbalistă din Europa în 2017. Ea a fost votată pe site-ul Federației Continentale de 15.185 de oameni și a adunat 52%. Neagu a devansat-o pe unguroaica Anita Gheorbiț, care a primit 38% din voturi. A treia s-a clasat cu doar 4% o campioană europeană norvegiană, Nora Mork. Amintim, Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii în 2016. Real Madrid nu reușește să iasă din criză. Luiz a remizat 2-2 în deplasare la Celta Vigo. Gazdele au deschis scorul, dar Bale a răsturnat imediat rezultatul cu o dublă în interval de numai 2 minute. Celta Vigo a ratat un penalt în minutul 72, dar a reușit să egaleze 10 minute mai târziu. Cu un meci mai puțin disputat, Real Madrid s-a îndepărtat la 16 puncte de marea rivală FC Barcelona, care a trecut ieri cu 3-0 de Levante. Au marcat Messi, Suarez și Paulinho, iar Ousmane Dembélé a revenit printre titulari după accidentarea suferită la începutul sezonului. Florin Andone a început anul cu dreptul, a înscris pentru Deportivo La Coruña și a adus un punct echipei sale, 1-1 în deplasare la Villarreal. Atacantul român a egalat în minutul 84 cu o lovitură de cap. În schimb, Costel Pantilimon a fost rezervă la Deportivo. Florin Andone a marcat și în ultimul meci din 2017, astfel că se află la a doua reușită consecutivă după ce timp de aproape 3 luni nu a înscris. Arsenal Londra a fost eliminată din turul al treilea al Cupei Angliei de divizionarea secundă Nottingham Forest. Deținătoarea trofeului, echipa lui Arsene Wenger a fost învinsă cu 4-2 în condițiile în care a amenajat mai mulți titulari. În aceeași rundă, Chelsea, Leicester și West Ham United au fost blocate de echipe din ligile inferioare 0-0 și vor fi nevoite să rejoace meciurile. Pilotul francez Cyril Depre a câștigat a doua etapă a raliului Dakar. Mașinile Peugeot au monopolizat podiumul rundei desfășurate în jurul orașului peruan Pisco. Depre a fost urmat de Stefan Pedranzel și de fostul campion mondial de raliuri Sebastian Loeb. Câștigătorul primei etape, Nasser Al-Attiyah din Qatar, a terminat al 8-lea. Cyril Depre este liderul clasamentului general cu 27 de secunde avans față de Pedranzel. Ca de obicei, tradiționalul Raliu Dakar la început de an sportiv. Asta va fi în următoarele zile competiția de urmărit și, bineînțeles, tenis. Pam, pam. Mult tenis, da. Mult tenis și puțin fotbal. Iată, Cupa Angliei, urmează etapă în Anglia. Noi ar trebui să, ar trebui să meargă foarte bine la raliul ăsta Dakar. L-avem pe Mani Gheneș pe motocicletă care performează. A, vrei și noi pe cineva acolo, da? Da, da, da, Emanuel. Nu, mă gândeam la drumurile noastre care da, sunt super accidentate și noi ar trebui, nu știu... Dacă era mai tânăr Titi Aur, Titi s-a apucat de radio, dacă ar sigur. Titi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad. Jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, yeah, show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango grata ta ta. Spuneți, domnul Vlad, v-a surprins piesa asta într-un fel, într-un mod plăcut, înțeleg. Sunt cu gura căscată. Da. Am zis să începem ușor așa, să nu speriem lumea. Dar ce piesă e asta? Spre radio, am ascultat primele știri și după aia am dat și pe colegii de la Virgin Radio Romania. Și m-a inspirat. Rockstar se numește. Da? Înțeleg că e cea mai șazamată piesă din România? La momentul actual, da, e pe primul loc. Toată lumea întreabă. La ora asta, adică. Sunt două, trei șazamuri. Bună dimineața! Bună dimineața, a început deșteptarea. Ce drăguț, dar ce voce aveți, domnul Vlad! Ce voce am? Nu-mi vine să cred, adică acum câteva zile a sunat Vlad. Nu știu, nu ți-am povestit, Luca. Nu. A sunat Vlad. Bună, George, ce faci? Cam așa. Și zic, băi, m-am uitat la telefon, știa Vlad. Asta era vineri. Vineri era? Da, mi-am petrecut toată vacanța răcit în copză. Am răcit a doua dacă zi de vacanță. Dacă ați fost la domnul Soroș să luați încasați cecurile. Da, e o viroză îngrozitoare. După două săptămâni am sunat medicul. În cele din urmă am zis, nu se poate, adică... Și a zis, așa este, domnul Petreanu, știți, iarna asta e o viroză foarte lungă, ce să fac? Păi, ce? A spus, aspirina alea, da. Și cu răgușeala și mi-a făcut o recomandare, aveți inhalator? Zice, da, am un nebulizator de la. Deci, încă o dată, acum două zile nu puteam să vorbesc. Și mi-a dat o rețetă, zice, faceți niște inhalații de-astea și o să vă simțiți mai bine. Perfect. Am făcut, s-a simțit imediat o ameliorare. Ieri am băgat două. M-am zis, mamă, înainte de emisie am băgat una pe la prânz, dar am trimis poză domnului Luca, domnului Zafiu, poză cu Darth Vader, I'm your father, nu știu ce, cu masca pe față. Aseară am mai băgat una așa forjă. Bonus. Da. Nu mă apuc să dau rețeta acum, doar că pe la ora 2 dimineața mă întrebam de ce nu dorm. Adică chiar de ce nu dorm. Și mi-am să aminte că printre ingredientele rețetei de inhalat se află o substanță numită efedrină. Și zice, efedrină nu e ceva cu sportiv, doping. Cu doping, da. Cu alea? Așa că după încă 3 ore m-am dat jos din pat de-a binelea și m-am apucat să citesc despre efedrină. Efecte adverse, primul efect, lipsă somn. Mulțumesc. Deci n-am dormit nici măcar un minuțel n-am dormit noaptea asta, dar sunt super pompat, adică n-am nicio treabă. Dacă vreți, pot să aranjez niște mobile pe aici. Acum sigur, vorbesc de ce se dopează. Da, da. Vieții sportivi. Iartă-mă că vorbesc mai mult, dar cred că este efectul inhalării. Eu acum înțeleg de ce ăștia sunt prin cluburi după meciuri. Da, păi exact. Da. Înțelegi? Adică... Nu poți să dormi. Sigur. Acum nu știu dacă e chiar de la efedrină, poate nu e de la efedrină, poate nu de-aia n-am dormit, dar vorba e acum să dormi când te pândezi doi dragoni albaștri de pe tavan toată noaptea, hai trei. Anei, nu știi bancul ăsta, nu știu, nu l-am prins, adică mai trebuie să mai treacă puțin și după era aia. Cu un pastilat care, știi, e ca în bancul ăla cu capul n-am nimic. Dar ficatul nu mai mă nebunește, ficatul nu mai pot cu ficat. Am înțeles. O să vorbească foarte mult astăzi. Până la un punct cred că se termine efectul și zoom. Nu, mă, o să fim bine, să fim bine. O să vine și Moise puțin mai încolo. Ăla va fi concursul. Cine reușește să vorbească mai mult în duelul ăsta, Moise Vlad. Acolo să te ții. Mă face să râd. Puteți să plecăm la un moment dat. Băi, dar săracul om, două săptămâni, nici răcelile nu mai sunt cum erau odată, mă. Era o porcărie. 7 zile dura o răceală, așa a rămas, așa e datina. Mă bazam pe asta. S-a dublat și răceala. Super nasol, super nașpa. Dacă ați trecut oceanul, de acolo vi se trage. Da, în rest, vacanța a fost ok. Domn Luca, dumneavoastră ați rămas pe acasă. Eu am dat de nervi că am rămas acasă, am dormit. De supărare m-am culcat. Deci vezi, uite, unul n-a dormit, unul a dormit. Hai mâncat. Eu am mâncat, da. Nu vă spun câte kilograme am pus. Sunt aici după Ai pus? Am pus. Adevărul e că ne-a trimis poze numai cu farfurii goale. Asta era treaba. Deci Zav zice, mamă, am descoperit un loc foarte mișto de mâncat. Zic, ia, trimite poze și trimitea farfurii goale. Da, și aici băi, nu! Zice, mi-era prea poftă, n-am putut să mă... Băi, nu mai trimite cu resturi, trimite cu... Nu, zice, hai că mă mai duc mâine odată, a doua oară, zice, a trimite același lucru, tot resturi. Bă, da, Cărciuma era foarte bună, să știi, că m-a certat cu fetele ultima oară. Ce sens? Că se băgau în farfurie și zic, terminați-vă, trebuie să fac poze întâi, mă omoră ăștia. Nici o poză cu vreun fel de mâncare. Ei, lăsați. Bine, hai să începem. 7 și 19, bună dimineața, a început deșteptarea. Moise Guran aduce live Busy Day peste doar câteva minute.